نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 14ویں پارے کا رکوع نمبر 9 ہے، جو آیت نمبر 22 سے 25 تک ہے، سورۃ النحل. پارا نمبر 14، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 22-25، سورۃ النحل. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. الہکم الہ تمہارا، الہ واحد، الہ ہے ایک. فالذین تو وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرتی آخرت پر، قلوبهم ان کے دل، منکرتن انکاری ہیں، وہم اور وہ، مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں. لا جرم نہیں کوئی شک، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہو بے شک وہ، لا يحب نہیں پسند کرتا، المستكبرين تکبر کرنے والوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، مَاذَا کیا کچھ، أَنزَلَ رَبُّكُمْ نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی، لیحملوا تاکہ وہ اٹھا لیں، اوزارہم اپنے بوجھ، کاملتن پورے کے پورے، یوم القیامتی دن قیامت کے، ومن اوزاری اور بوجھوں میں سے، الذین ان لوگوں کے، یدلونہم وہ گمراہ کر رہے ہیں ان کو، بغیر علم علم کے بغیر، الا ساء خبردار کتنا برا ہے، ما یزیرون جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں. بس جی.